بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم نتانو مزوى ذو الحجة mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bisharhi fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. تندلي أنا الباب الثالث في الصدقة فضل الصدقة تفكي قول المصنف رحمه الله قال وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار وقيل حذر من ذلك والمشيح الحذر وقيل الهارب وقيل أشاح أقبل وقيل قبض وجهه. قال الحربي أحسن ما قيل فيه التنحية وهو موافق للإعراض. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى أورد رحمه الله هذا الحديث عن عدي بن حاتم الطائي الحافظ المنذري رحمه الله متاج حديث لبكي ونصحابة عدي بن حاتم الطائي. وحاتم الطائي والد عدي رضي الله عنه كان مضرب مثل ولا يزال في البذل والكرم والإنفاق على الضيوف. حاتم الطائي حاتم كنا مثال يكيراب يسمى أكرم من حاتم alikuwa huyu bwana ambaye ndiye babake huyu sahaba Adi ibn Hatim apigiwa mfano na bado mpaka leo apigiwa mfano. Katika lugha ya Kiarabu leo kuna methali inaitwa akramu min Hatim, fulani ni mkarimu zaidi kuliko Hatim, sababu Hatim ambaye ni babake Adi رضي الله عنه alikuwa akipigiwa mfano kwa ukarimu na kutoa kwa kirimu wageni, hakuna mfano wake. Wakati wa jahiliya alikuwa mkarimu sana, karimu. Na ukisoma katika tarehe visa vinavyoeleza ukarimu wake tandahish, wallahi waweza kushangaa huyu mtu alikuwa mkarimu kiasi gani. Kwa mfano Hatim al-Tai alijiliwa na wageni watano, idadi kama hiyo, wanne watano, akachinja ngamia watano. Ngamia alikuwa mbuzi mmoja tu atosheleza watu watano, akachinja ngamia watano. Wale wageni wakamwambia, ya nini yote hii? Kwa nini uchinje ngamia wote hao? Na sisi wenyewe hata mmoja tuwezi kumaliza. Sema, nataka kila mmoja arudi kwao akihisi amekirimiwa, amechinjiwa ngamia, si mmoja tu. Kwa ule ukarimu walikuwa nao, bali kwa ukarimu walikuwa nao hata wakati walipopigwa na baa la njaa Makuraishi. Siku moja akamsikia jirani amlaza mtoto wake, ameweka sufuria ya maji ya moto, hamna chakula, na yeye wajua hamna chakula. Amwambia mtoto, fanya subra, kiiva chakula nitakupa. Kwa huruma na ukarimu alikuwa nao, akaenda akamchinja farasi wake anayempanda, ndiye aliyebakia naye. Akamchinja, akawaita majirani, wakala na watu wake wa nyumbani, wakala mpaka yule farasi akesha, hakuonja hata kipande cha nyama, akakaa na njaa. Usiku ukapita na njaa. Karimu sana Hatim al-Ta'i. Na visa kama hivi viko vingi sana, kiasi cha kuwa ule ukarimu wake ulikuwa umeenea kwa Waarabu. Mpaka siku moja Hatim alikuja bwana mmoja kwake yeye kutaka kukirimiwa, kama anavyomsikia Hatim watu wamzungumza mkarimu. Alipofika akamfukuza, kwenda nani nikwambia mimi mkarimu sikupi chochote, akamfukuza. Alipotoka yule bwana, fatalathama, kavaa litham, yani kidemba, akajifunika akabakia macho. Kisha akamfuata kwa njiani yule bwana, njiani akampata, akamwambia, vipi, watoka wapi? Anasema natoka kwa Hatim nyumbani kwake. Kulikwendaje? Anasema alinikirimu, sijaona mkarimu kama yeye. Alikuwa mkarimu kweli, kumbe amfukuzwa. Hatim akatoa kile kidemba, akafungua uso wake, akamwambia, mimi ndio Hatim, mimi nimekufukuza wewe kwangu, kwa nini unasema mkarimu? Anasema, sasa watu wote wasema mkarimu, mimi niseme si mkarimu, wanifukuza, nitaonekana jirongo mimi, mrongo mimi, ndio chukuliwe mrongo katika watu wote. Nasikia watu wasema mkarimu, na mimi pia nasema mkarimu. Hata kama nifukuza, nani ataniamini? Waarabu wote wasema hivi, nani ataniamini mimi kuwa anifukuza kwake? Akamwambia, alikuwa anakujaribu tu, rudi, utajua kama mimi ni mkarimu kweli. Na kweli akamkirimu. Lakini wakana yabdhulu fi dhalika badhlan adhiman, akitoa kwa ukarimu sana, toa kweli kweli. Lakini subhanallah, la hapa kwenye lakini, lam takun niyatuhu fi dhalika saliha, nia yake katika kuufanya ukarimu wote haikuwa nzuri. So, alikuwa mushrik. Walam takun lillahi khalisa, hakufanya kwa ikhlas. Na iko hadithi hapo, walihadha jaa fi hadithin, hadith sahih, عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه العلامة الألباني أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قدمه والده من كرم وصدقات وبذل أينفعه. عدي بن حاتم تتواكي أمولي زمتوم سلم، يا رسول الله بابان ولكوا كتوا كسيدية أككريم وجيني ولو كرمواك وتنفع mbele ya Allah utamfaa chochote? Faqala sallallahu alayhi wasallam, inna abaka arada amran fa adrakahu, babako alikuwa jambo alitaka akalidiriki akalipata. Qala ahlul ilmi ay shuhra, alikuwa yataka kuwa mashuhuri kwa Waarabu kwa yeye ni mkarimu. Kwa hiyo alikuwa nia yake afanye ukarimu wote huu, lakini kwa nini? Ili azungumzwe na Waarabu. Na kweli alizungumzwa, na mpaka leo tumzungumza, hakuna mfano wake katika ukarimu. Lakini kumbe alikuwa afanya hivyo kwa sababu ya umashuhuri, yani annahu kana yuridu shuhrata bihadhihi sadaqat walkarami walbadal fahasalaha, kule kutoa kwake ukarimu wake alikuwa afanya ili awe mashuhuri. Huo mashuhuri aliupata kweli, na mpaka leo sisi tumjua Hatim al-Tai alikuwa mkarimu, hakuna mfano wake. Umashuhuri ameupata kupata, basi ndio nasibu yake. Lakini kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hana chochote. Uffin lirriya, uffin lihubbi dhuhur wa hubbi shuhra. Hivi ndio inavyokuwa. Ikiwa mtu apenda tu yeye umashuhuri, apenda aonekane, apenda sikilike, hii ndio jaza yake. Hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi mwingine aweza kuwa iwatoa hajulikani na mtu yoyote, na kesho atalipwa ajiri kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mtu yote anemjua, funikwa funikwa katika tarehe taji, lakini ni mtu ana ajiri adhim mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Farqun baina man yunfiqu al-amwal at-ta'idata shuhratan فلا يتجاوز نصيبه من هذا المال إلا سمعة تكون له في الدنيا وبين من ينفق ريالا واحدا أو ريالين أو تمرة أو تمرتين لا يبتغي بها إلا وجه الله فيرى بركتها العظيمة في الدنيا والآخرة فيجدها مثل الجبل كما تقدم. Kuna tofauti baina yule anayetoa mali nyingi lakini kwa malengo ya kutaka umashuhuri, atakasikike, ajulikane, basi hapati katika kile alichokitoa, hana nasibu katika kile alichokitoa, isipokuwa huko kusikilika ambako atakupata hapa duniani. Tofauti na yule anayetoa riali moja ama riali mbili, shilingi moja ama shilingi mbili ya Kenya, atoa lakini lillah, tende moja au tende mbili lakini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hataki isipokuwa uso wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ataona baraka kubwa katika kile alichokitoa hapa duniani na kesho akhira. Na kesho atakipata mfano wa jabali kama tulivyotangulia kutaja katika hadithi mwingine, كما يربي أحدكم فلوه. وذاك الذي أنفق الكثير والكثير لا يجد منه شيئا يوم القيامة. نيولي أليت ونينجي لكن كورياء نصمع هانا تشوتك شمبري الله سبحانه وتعالى. ختاري صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه لم ينفقه لوجه الله سبحك توك وجلي يا الله. ومثله عبد الله بن جدعان ويبيا عبد الله بن جدعان نكما فنوناني حاتم الطائي وقت وجاهلية بيا لكم كريم. والحديث في صحيح مسلم قد كسر مسلم حديث صحيح أنه في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين لكواكي ونغنش كزازي أكليش مسكيني. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل ذاك نافعه. عبد الله بن جدعان alikuwa kitoa kitoa kitoa, je kila alichokitoa kitamfaa siku ya kiyama. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفع, haimfai chochote. Leo mtu aje kutuambia hapa kafiri fulani, kafiri bora yule yuatoa washapita kina Hatim al-Tai kuliko yeye, kina Abdullah ibn Judaan washapita wengi tu huko nyuma, haimfai chochote maadamu hajafanya nini. Qala innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, hatta siku moja hajamuomba Allah na kusema nisamee madhambi yangu siku ya kulipwa siku ya kiyama. Bi maana hata haamini kuwa kuna siku atalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, haamini. Kuna watu wengine mpaka wakataka kuwatia kwenye Uislamu watu wengine kwa sababu ya kutoa. Wapita wengi wakati wa jahiliya walikuwa wakitoa, lakini hiyo haiwafai chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu hawatakuwa katika imani, haitawafaa chochote. Hakuna ikhlas katika amali, hakuna tauhid, amali haimfai mtu chochote, hata akatoa kiasi gani. Kwa mtu asighurike leo akamwona mtu fulani pengine labda katika makafiri watoa, angalia akasema yule anshinda yule, wallahi hajashinda muislamu ambaye atatoa. yule ana dini ya Uislamu, alhamdulillah Muislamu, hawezi kuwa kama yeye. Na ukarimu umehimizwa katika dini yetu. Kwa hivyo hata akatoa mtu kile atakachokitoa maadamu si mu'min, haitamfaa chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam. Ay lam yurid al-akhirah. Abdullah ibn Jud'an alikuwa haitaki akhirah. Wallahu ta'ala yaqul wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Shart awe mu'min, haitaka akhirah, akaifanyia amal akhirah na hali ya kuwa ni mu'min. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hao ndio hizo amali zao na mbio zao walizokwenda hapa duniani katika amali njema, watashukuriwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah atawalipa kwa wema wao waliotenda. Faman yunfiqu lid-dunya was-sum'ati wash-shuhrati wa madhhi an-nas kulluhu la yanfa'u fil-akhirah, ama yule ambaye watoa kwa ajili ya dunia, kwa ajili ya sum'a askike, kwa ajili ya umashuhuri, kwa ajili ya watu wamsifu, huyo yote haya hayatamfaa chochote kesho akhira. Naam, kad yuhassilu shuhratan wasitan wa madhan, ni kweli aweza kupata hapa duniani umashuhuri, akatajwa kila mahali, akasifiwa, lakin la yajidu shay'an min dhalika fi salihi amalihi yawma liqa'i Allah, lakini hapati chochote katika kile alichokifanya katika amali zake njema, hapati chochote mbele ya Allah atakapokutana naye. Li'annahu lam yunfiqhu ibtigha'a wajhihi tabaraka wa ta'ala, sababu hakutoa kwa ajili ya Allah, hakutoa kwa ikhlas. Qawluhu annahu dhakara an-nar fata'awwadha minha wa ashaha biwajhihi 3 marrat. جاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث أن الصحابة قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، أي كأنها أمامه ينظر إليها. متوم صلى الله عليه وسلم أكوت جموت أكجوز أسواك مرتات كلا كوت جموت أجوز أسواك مبكى مصحابة كسيما كما أنبأي أولي موتوك مبلياك مفكيري وإذا كفكيري موتوك جا كوني أسواك وتفانين تجيوك. Mtume sana alipokuwa yuwataje ule moto, akawa yuwataje ule moto akunja uso wake huku akigeuka kando, yani yuwataje ule moto kana kwamba yuouona mbele yake moto wa Jahannam waliaadhu billah, akatahadharisha kutokana na moto huku hali yake iko namna hiyo. Qala dhakara al-musannif rahimahullah aqwalan fi maana ashaha, mtaje aqwal nyingi hapa tumesoma, wa khatama biqawli al-harbi رحمه الله قول الحرب اسم أحسن ما قيل فيه التنحية وهو موافق للإعراب، وفي اللغة أشاح أي تنحى الرجل وجهه، نمت كما عفوا نحى الرجل وجهه ستنحى أشاح إذا نحى الرجل وجهه نمت ونبوكمبالي وسواكي كما يوويبوش نكيت أي أعرض بوجهه wasadda biwajhihi, kama mtume sana akageuka na uso wake. Wa hadha almaana huwa alaqrab li siyaq alhadith, na maana hii ndio iko karibu na mtiririko wa maneno ya hadith. Anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara an-nar, mtume sallam aliutaja moto. Fata'awadha minha, akamuomba Allah amlinde na moto. وأشاح بوجهه أي نحى وجهه عن الجهة التي ينظر إليها، أكجوز وسواكي كتوك تقولي وباندل كواكي تزام أكجوز وسو كما موونا ولموت بلياك. وأعرض عن تلك الجهة أكوا ولوباندل أمبول كواي ويلكيا أجوز وسواكي كونجيني، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم حتى ظننا أنه ينظر إليها، mpaka tukadhania kuwa mtume salama auona ule moto mbele yake utizama, yani fi jihati muayyana fa'arada an tilka aljiha, ni kama alikuwa yuona katika upande ule alikuwa kitizama akageuka kwingine. Thumma qala mtume salama, kisha akasema ittaqun nar, ittaqun nar bimaana wekeni kizuizi baina yenu nyinyi na moto, ucheni moto. walau bishiki tamra, hata kama ni kwa kutoa sadaka ya ubavu wa tende. Mtu aweza kudharau sadaka, huwezi kujua ni kiasi gani ambacho kitakuwa ni sababu ya wewe kuepushwa na moto wa jahannam. Huwezi kujua. Mtu asidharau, wallahi la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, nafasi yoyote unaoipata ya kufanya amal usiiwache, usifanye uvivu. Huwezi kujua amali gani itakuwa ni sababu ya Allah kukurehemu akakuingiza peponi. Hii lugha ambayo baadhi ya watu waitumia ukimwambia fanya khair fulani, mimi najua khair zangu nazifanya vipi bwana, usinifundishe. Hii si lugha nzuri, si lugha nzuri. Kuna baadhi ya watu wakiambiwa jambo fulani bwana usifanye la khair lile, kama waweza fanya uwezi wacha, lakini usizungumze maneno kama ambaye wewe una dhamana ya kuwa kile unachokifanya Allah amekikubali. So kuna baadhi ya watu lugha zao wanazitumia kama amali yake yeye hana wasiwasi kuwa imekubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, au na afanya mambo mengi ya kheri, basi lipi limekubaliwa? Walijua. Qala wallahu ta'ala yaqul ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mloamini ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu kutokana na moto. Waquduha an-nas wal hijara, moto ambao kuni zake ni watu na mawe, kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatu, pale motoni pamewekwa malaika. Ghiladun shidadun, wakali sana tena wana nguvu. Wale malaika wako ndani ya moto pale watesa watu. Kuna baadhi ya watu uliza maswali ya kama kutaka kukosoa. Sasa wale malaika si wako ndani ya moto, kwani hawachomeki wao? Hebu nikuulize swali we, hapa duniani wale askari jela wafungwa, wale askari jela wale pale jela, si kuna askari? Kwani wale wafungwa wale? Mbona duniani tu waona mambo kama hayo tu? Kuna askari pale jela wafunga watu, si ndio? Na wao waishi wapi? Ha, waishi juu ya hewa, si waishi pale pale tu? Wale wataitwa wafungwa ama ni askari? Huu mfano mdogo tu wa kiakili. Askari jela si wafungwa, wakitaka watoka warudi. Na wale malaika pia hawaadhibiki na ule moto. Allah subhanahu wa ta'ala awapa nguvu, kazi yao wao kuadhibu. Ule moto si chochote kwao. Yule yule aliyofanya ule moto uwachome watu wa motoni wal iyadhu billah, ndio yule yule awafanya wale malaika, hata ule moto si chochote kwa wao. Pigwa marungu huko, wewe fanye istiza na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna marungu walahum maqami'u min hadid, kuna mijirungu ya chuma kwa watu pigwa marungu huko. Na'udhu billahi minan nar, fungwa ndani kule hata kutikisika uwezi ule moto kuchome vizuri, waliyadhu billah. Watu wa motoni waadhibiwa namna hiyo. Idha ulqu minha makanan dhayqan, taikuwa katika sehemu ina dhiki, usione motoni atuweza kukimbia sijui ukajipiga piga mwili wawashwa. Makanan dhayqan, tena muqarranin, wafungwa kule ndani na silisili zile, huwezi hata kule kuna kuwasha kule moto ukashika. Wafungwa vizuri kabisa. Sasa pale ndio da'au hunalika thubura, wataomba waangamie wafe. Lakini pale ndani hujui uelezewe vipi, we uko hai ama umekufa. La yamutu fiha wala yahya wa yatihi almautu min kulli makan, yani zile asbab za mauti za kujia kutoka katika kila sehemu, lakini wama huwa bimayit, hufi hapa duniani tu. Kwa mfano, lau kama utajiliwa na kila sababu ya moto, huku wadungwa na kisu, huku nyuma wachomwa, si huku wafanywa nini, huku wapondwa, kisha wewe uko hai tu vile vile, mfano hapa duniani utakuwa vipi? Sasa hapo mtu yuko khalidan mukhalladan fiha. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika huwa alkhusranul mubin, wallahi hakuna khasara kama mtu kukaa ndani ya moto wa jahannam milele. La ilaha illallah, subhanallah. Na itakuwaje hali ya watu wa motoni na udhalilifu watakao kuwa nao pale watakapoambiwa na malaika, qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha, basi mnyi muona hapa magutuka, mkiingia ndio milele. Fabisa mathwa almutakabbirin, milele umwataka, waliyadhu billah. Moto watisha, moto watisha, yatosheleza kusikia habari zake ikakufanya we uogope, ujiepushe na kila asbab za kukupeleka ndani ya moto wa jahannam. Leo watu wafanya mzaha bwana, mtu aweza kusikia adhana, mtu aitwa Allahu akbar Allahu akbar, hayya ala salah, hayya ala alfalah, aitwa hayya ala alfalah, khabari ana mwanzo. Siku hizi vijana ndio kabisa, sijui kwa nini kijana jiona kama mbeye hafi, sijui hawezi kuondoka duniani. Utaona vijana, mimi huona hata hapa njiani, hayya ala salah, hayya ala alfalah, umeona mtu ndio ameshika simu barabarani pale, hata habari ana tena. Na ukamwambia kwa yeye dakika tano swala itakimiwa, hujatawadha hujafanya nini, akuangalia kama ulio bwaga uchafu pale, kama yajiona yajua. Ah jamaa, ni kweli ukiwa mjinga hujui yale kukule mbele, utakuwa namna hii. Na hii ndiyo jazaa ya mtu kutoisoma dini ya Allah, wallahi hivi ndio utakavyokuwa. Yani wewe waona ubuheri wa afya, yani Allah ingelikuwa wajua, kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, lakini watu hawajui. Lau kama mngelikuwa mwajua, ndio pale mtu sasa, wallahi law ta'lamuna ma a'lam labakaitum kathiran waladhahiktum qalilan walabakaitum kathira, mngelikuwa mwajua na wayajua mimi. So Mtume sala mashaona ra'yi al-ain, kwa macho, ikiwa ni janna shaiona, ikiwa ni nara shaona. Uritu nar, uritu aljanna, ashaona. Kwa hivyo kuna mambo yuwayajua, sisi hatuyajui, sisi tuyasikia. Lau kama tungeliyajua, na mtu asifanye mchezo. Hapa hakuna mchezo duniani, kufanya upuzi na nini, hakuna. Taimia iko wapi? Kama una mtu ata habari ana, swala yaweza kumpita, swala ya faradhi kampita, ata habari ana, iko wapi? Alafu usiseme seme bwana nitaswali kwanza swala inayokuja. Una dhamana gani kwa utaishi? Hii ndio shida hii ya watu. Kwa nini mpaka ugutuke ukiwa umekufa? Kuna bwana mmoja alikuwa haswali, namjua mimi, mtu wa karibu, namjua sana, kiasi cha kuwa mpaka mkewe nyumbani akaondoka, ah huu mume haswali, mimi wacha niondoke. Yeye namtaka mke wangu, namtaka mke wangu. Kaja kanifuata, namtaka mke wangu na nini. Na ukiletewa kesi kama hizo, wewe usisikilize upande mmoja, fungua masikio yote mawili, nenda kule. Kwani kusema nini? Kwani huyu bwana na nini? Huyu bwana bwana haswali. Kamfuata, shekhe, kweli wewe yani mpaka watu wakwambie huswali kwa ajili ya mke wako ameondoka nyumbani kwa sababu wewe huswali? Allah ashakwambia uswali, Mtume salamu akuelekeza uswali, wasikia adhabu ya wasoswali nini? Si uswali bana, wataniingiliaje mimi? Nikitaka nitaswali, nikitaka wasema nini? Nataka nitaswali, nikitaka siswali, sio? Basi mimi bwana, kwa hisani zako usiniingize katika hili. Siku ukianza kuswali niambie, usiniingize katika jambo lako ikiwa wewe utaki kuswali. Wallahi yule jamaa alikataa kuswali, kataa kuswali, kataa kuswali mpaka akafa hivyo hivyo. Sikitambo, mwaka juzi, sio kajana, akafa haswali hata swala moja. Basi kaambiwa nani ankufa, sawa sawa, nani kazike zoga leno huko, taswala si udhuri hiyo. Haswali, la yasjudu lillahi sajda. Kwa nini sisi tumswalie msikitini? Haswali mtu, haswali mpaka imefikia hali mtu yeye kwa mbali na mke wake kwa sababu aswali, na bado angangana aswali. Wewe unataka nini zaidi ya hiyo? kuna Uislamu hapa? Hapa kuna Uislamu? Subhanallah. Ni kama ambiwa mtu amefungwa na kiongozi wa Kiislamu kwa sababu ambiwa aswali, amfungwa jela ili aswali kisha asema si swali. Huyo ataka nini sasa? Da, yani afikia hali kiasi hicho? Alafu tena ati afe moja kudanganya Waislamu tu, jamaa mswalieni ndugu yenu, ndugu yake nani? Fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Huyo hana cha swala, atakuwaje ndugu yetu? Ndugu yetu kutoka wapi? Sisi tuna Qurani, si yazungumza wazi. Wakati gani atakuwa ndugu yetu katika dini? Fa intabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Akiwa hataki kutubia na kuswali, usho hao malaika hao ghilabun shidadun, tena katika sifa la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Usiona ukilia jamani samahani na tutawachwa, maanake watapiga kelele, wewe wafanya mchezo, wewe atiwa motoni. Allah subhanahu wa ta'ala, yu'rafu almujrimuna bisimahum fayu'khadhu binnawasi wal aqdam, washikwa kwenye nywele ya pambele huko kwenye kichwa na miguu yako, kisha wavunjwa katika kiuno, wavunjwa mbali hivi na malaika, kisha tupo ndani ya moto wa jahannam. Hakuna mtu atakwenda motoni bwana. Allah sema yauma yud'una ila nari jahannama da'a, utasukumwa ndani ya moto wa jahannam. Sawa sawa, nani atakwenda motoni bwana? Kamata, vunja vunja, tupa ndani ya moto wa jahannam. Wala hawajali, ghilavun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amri ya Allah ikija hapo hapo yatekelezwa, hawageuki. Tia motoni, wenda motoni. Na'udhu billahi minan nar, na'udhu billahi minan nar. Wa hadhihi an-nar a'adhana Allah minha مما تتقى به الصدقة ولو كانت تمرة أو ما يعادلها. نهو موت نوسكي صفاياك هي كتك كيل أنباتو وتجزوية نهو موت نصدقة كتو صدقة حتى كما كتند موجة منتو سميسي نويزو بس انفانو تند تند موجة نمفانوات. وعلى العبد أن لا يتقال شيئا يتقي به النار من المعروف من المعروف والخير والصدقات ولو كان شيئا قليلا. أنت أسكيوانا نكتاك نكدوغو كلا أمباتو تجيزويناتو نموتو جهنم كتك ويما نخير نصداك حتى كما نكتو كتاك كدوغو. فلا يحتقر شيئا بأن يقدمه وقاية له من النار. وسيذراو تشوتي kitangulize ili ujiwekee kizuizi kutokana na moto wa jahannam. Tanguliza chochote unachoweza, hata kama ni kichache kiasi fulani. Allah subhanahu wa ta'ala, hata ukatoa milioni kumi pia kwake si chochote, si chochote. Antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kwa hivyo hakuna tofauti kuwa mtu ametoa nyingi kwa sababu ana uwezo mkubwa na yule ametoa chache mbele ya Allah. Anachokiangalia kile kilichoko ndani ya nini, moyo wako katika ikhlas. Aweza kutoa mtu kingi kingi, lakini hana ikhlas, Allah akikataa. Na mwingine akatoa kichache sana, lakini kwa ikhlas Allah akikubali, kesho akaipata ajira yake kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa usiangalie muhimu umetoa nini, sadaka, usiangalie ni kichache ama ni kingi. Weto watu, kila mtu kwa kadri ya vile Allah atamwezesha. Na wale wanaodharau watu kwa kile wanachokitoa si Waislamu, ni wanafiki. Walikuwa alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Hii ndio tabia ya wanafiki. Ah, basi walikuwa kiketi katika vita vya Tabuk kusanywa. Uthman ibn Affan akatoa jeshi zima akaliandaa takriban, wakasema murain, wana yule ajionyesha tu ila na nini anachote, na mwingine hana isipokuwa tende katika mikono yake miwili au mkono mmoja. Amwambia Rasulullah, huu ndio uwezo wangu. Wasema Allahu ghaniyun an hadha, nani ankuambia Allah yataka mkono wa tende wako? Yani jamani, basi nani atasalimika kwa wanafiki? akitoa kichache bala, akitoa kingi bala. Hivi ndivyo walivyokuwa wanafiki. Sasa Muislamu hadharau, sadaka yoyote unaoweza kuitoa toa, usidharau, toa. Fala tahtaqiru shay'an bi an fala yahtaqiru shay'an bi an yuqaddimahu wiqayatan lahu min an-nar. Qala was-sadaqatu kama qala kama fi al-hadith tudfi'u ghadab ar-rabb 'azza wa jalla. Sadaka huzima ghadabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu fa in lam tajidu fa bi kalimatin tayyibah. أي إن لم تجدوا مالا إكي ومالي هنا أو طعاما أو شرابا أو لباسا أو تشكول هنا كنواجي نغو وكتو صدقة فبكلمة طيبة بس إكوى منينو مزوري منينو مزوري زنغمز منينو مزوري بس. والكلمة الطيبة يدخل تحتها الكلمة الطيبة للسائل. Maneno mazuri pia ingia maneno mazuri kwa yule mwenye kuomba. Mtu amekuja kuomba, walaysa 'inda al-insani ma yu'tihi, na mtu hana cha kumpa. Fayaqulu lahu as'alullaha an yarzuqak, namuomba Allah akufungulie milango ya riziki, akuruzuku na wewe. Wa yu'inak 'ala qada'i dainika, na kama na deni Allah akufanyie sahali uweze kulipa deni lako. Wa yughnika 'an min al-faqr, na Allah akutosheleze kutokana na umaskini. وإن تيسر لنا شيئا أعطيناك. إن شاء الله الله كتفني ويبيسنا سيسي بيا تتكوبا إن شاء الله. ونحو ذلك ما ننو كما مزوري إكي ووزي أمبم بس إمبي ما ننو مزوري إمبي ما ننو مزوري بس هنا كيتو ما ننو مكوبة سانا متوم صلى الله عليه وسلم. اكتفي بهذا القدر والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.